け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け蹴られた地球が起こって火山を爆発させる 者の魔の手によってピッコロが死の淵に 一匹残らず生かして和解さ 悟空 そしてクリリンまでもが 許さんぞよくもよくもさっさと地球へ帰れまだかすかに生きている俺の理性がちっとでも残っているうちにとっとと消えるんだはい フリーザへの怒りが孫悟空を変えたついに伝説のスーパーサイヤ人ここに出現怒り爆発悟空よ、みんなの仇を討ってくれ。 Straszliwa zemsta. Co on kombinuje? Czyżby zamierzał wciągnąć mnie w jakąś pułapkę? Po co się tak koncentruje? Co to ma znaczyć? Synu, uciekaj stąd. Jeżeli szatan odejdzie, wraz z nim odejdzie także Wszechmogący. Jego śmierć odebrałaby nam wszelką nadzieję. Nie zostawię cię samego. Nie martw się o mnie. Poradzę sobie. Kiedy rozprawię się z tym draniem, dołączę do was. Nie polecę. Możesz potrzebować mojej pomocy. Jak dostaniesz się na ziemię, jeżeli zabiorę statek kosmiczny? Nie dyskutuj. Masz słuchać ojca. Jak chcesz. Do zobaczenia, tatusiu. Uważaj na siebie. Jestem dumny z mojego taty. Jest najodważniejszym tatą na świecie. Mam szczęście. Nie sądzicie chyba, że pozwolę wam uciec. Tym razem przekroczyłeś wszelkie granice. Pożałujesz tego. Jakim prawem rzucasz się na bezbronnych? Bierzesz się za słabszych, by zapewnić sobie zwycięstwo. Jak śmiałeś zabić Krillana, nie wstyd ci? Co za siła? Kim jest ten człowiek, który stawia mi czoło? To prawdziwy potwór. Nigdy go nie pokonam. Tato, doskonale rozumiem, co czujesz. Jesteś prawdziwym kosmicznym wojownikiem i chcesz tego dowieść. Dlatego chcesz sam pokonać Frezera. Ufam ci, wiem, że sobie poradzisz. Dlaczego maszyna nie działa? Nie wykryłem żadnych usterek. Dziwna historia. Co robisz? Jeszcze nie naprawiłeś? Muszę jak najszybciej dostać się na Namek. Nie rozumiesz, że życie mojego syna jest zagrożone? Mamy problem. Co ci jest, genialny żółwiu? Niepokoisz się? Coś cię martwi? Chcę jak najszybciej spotkać się z synem. Pośpiesz się. Mam złe przeczucia. Kogo masz na myśli? Songo. Wiem, że dysponuje wielką siłą. Nie zapominajmy jednak, że ma do czynienia z prawdziwym potworem. Myślisz, że nie ma szans? Tego nie powiedziałem, ale wyobraź sobie, że Frezer podda się czwartej transformacji. Wprawdzie mówił, że ma do dyspozycji tylko trzy, ale z tym podłym spryciarzem nigdy nic nie wiadomo. Myślisz, że jest taki przebiegły? Po takim tyranie można się wszystkiego spodziewać. Sam się kiedyś przekonasz. Boję się, żeby Songo nie dał się wciągnąć w pułapkę. Jeżeli nie pokona go od razu, Frezer przejdzie do kontrataku. I co wtedy? Chcesz wiedzieć, co się wtedy stanie? Przegramy. Songo i my wszyscy. To byłby nasz koniec. Okropne. Lepiej o tym nie myśleć. Trzymajmy kciuki. Pour le combat? Gotowy do walki? Alors allons-y. Zaczynajmy. A nous deux. Zmierzmy się, zginiesz. Tu vas mourir. Powinniśmy sobie coś wyjaśnić. Zarzucałeś mi, że napadam na słabszych, prawda? A gdybyśmy porozmawiali o ludziach twojej rasy, myślisz, że są ode mnie lepsi? Nie zostało ich wielu. Oczywiście, wykończyłem ich wszystkich po kolei. Jesteście narodem barbarzyńców, który należy zlikwidować. Ze mną nie pójdzie ci tak łatwo. Pokonam cię. Masz świetne poczucie humoru. Wiedz jednak, że nie należy mnie prowokować. Wtedy jestem zdolny do wszystkiego. Odnoszę wrażenie, że jesteś bardzo pewny siebie. Mam nadzieję, że nie będziesz żałował tej decyzji. Trzymaj się, tato. Papa. Zaskoczyłem cię, prawda? Jak mu się to udało? To prawie niemożliwe. Nadal żyjesz? Tym razem lepiej wyceluję. Z tego już nie wyjdziesz. Nie masz szans. Czyżby? To się jeszcze okaże. Żegnaj. Możesz wszystko zniszczyć, gwiazdy i planety, ale mnie nigdy nie pokonasz. Kim ty jesteś? Nie przedstawiłem się? Wydawało mi się, że tak. Nazywam się Songo. Jestem wysłannikiem mojego ludu. Mam rozkaz cię zniszczyć. Stoi przed tobą człowiek bez serca i duszy. Ten człowiek myśli jedynie o swoich przyjaciołach. Wzywam moc Kaito. Transformacja. Od tej chwili Son Goku posiada wszystkie siły świata i czuje jedynie żądzę odwetu. この星ごと消してやる。僕は宇宙空間でも生きていられるが、貴様らサイヤ人はどうかな。 次回ドラゴンボール Z ナメック星消滅か。